اور وہ ملا کہلانے والے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو حمایتی بنے ہوئے ہیں، ان کا انجام آپ کو سوچ لیں کہ پھر ایسے مولوی دوسروں کو کیا دیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں دے رہے، دوسروں کو کیا دیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو دین فروش ہیں، اور انہی لوگوں کا کام ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو بیچتے ہیں. اللہ نے فرمایا بلا تسترو گے آیاتی سمن خلیلا، میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض نہ بیچو. اور یہ لوگ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے ہیں؟ دین فروش لوگ. تو انہوں نے خود کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، یہ ہمیں کیا ہدایت پہنچائیں گے؟ قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. سنیں، اللہ فرماتا ہے والا ان تبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا. قرآن تجھے پہنچ گیا، قرآن تمام علوم کا چشمہ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے. اس کے بعد بھی اگر تو نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، دشمنوں گمراہوں کے کہنے پر چلا، حالانکہ تجھے ہدایت علم پہنچ چکا، تو پھر ان میں پھر انجام کیا ہے؟ مالک من اللہ علی علاوہ، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا ہوگا. وہ لوگ جو ہدایت، رحمت، شفا قرآن پا کر بھی ابھی تک خواہشات نفس، شیطان اور گمراہوں کی پیروی سے توبہ نہیں کرتے، وہ سن لیں کہ پھر ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. تو یہ مجھے اور آپ کو اتنی واضح طور پر خبر مل چکی، اس کے بعد بھی ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر ہم جیسا کون ہوگا؟ یہاں ایک بات آج کرتا چلے، قرآن میں ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نصیحت آ جانے کے بعد، نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. فلا تقعد اور ہرگز نہ بیٹھو، بس ہرگز نہ بیٹھو. بعد ذکرا، ذکرا سے مراد قرآن ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے. ہدایت نصیحت مل جانے کے بعد مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. کس کا حکم ہے یہ؟ ذرا محبت سے کہیے گا. اللہ، گرمی ہے شاید آج اس وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی. اللہ کا حکم ہے کہ ہدایت نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ نے کافروں کا لفظ نہیں فرمایا، مال قوم کافری نہیں فرمایا، کافر تو قرآن پڑھتے نہیں. ظالم فرمایا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو صحیح کو غلط کہے، غلط کو صحیح کہے، چوری کرے، کوئی نام بھرے کسی کا، جھوٹ کو سچ کہے، سچ کو جھوٹ کہے، ایسا شخص ظالم ہوتا ہے. ظلم کی تعریف ہے بدع الشیء غیر محلہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، اصل مقام پر نہ رکھنا، یعنی جو بات اس کی ہو اس سے مشابہت نہ کرنا، دوسرے کے حساب سے کر دینا. تو بتائیں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگانا ظلم ہے یا نہیں؟ کیونکہ آیت اتری کسی کے لیے اور لگا دی کسی پر، تو اسی کا نام تو ظلم ہے. حکم ہے کچھ بنا کچھ دینا، یہ ظلم ہے. تو اللہ فرماتا ہے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے کہ جتنے بد عقیدہ ہیں سارے ظالم ہیں، کا ان کا نام آپ دیوبندی لیں، وہابی لیں، چکڑالوی لیں، مودودی لیں، جکڑوی لیں، آپ اہل حدیث لیں، تبلیغی جماعت رائے گنڈ والی لیں، یہ کوئی نام لے لیں آپ، یہ جتنے ہیں یہ سب ظالم ہیں، رافضی ہوں یا خارجی ہوں، سوائے اہل سنت و جماعت کے یہ سب، اور جو ان کے حمایتی ہو جائیں، پروفیسری وغیرہ، وہ سب اس میں شامل ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب ان کو ہدایت نہیں ہوگی تو آپ کو کہاں سے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی، درد سننے چلے جاتے ہیں، تو جاؤ سنو پھر. اگر ایمان پیارا نہیں ہے تو سنو، شوق سے پڑھو ان کی کتابیں، جاؤ ان کے ساتھ، جاؤ ان کے اجتماع میں، دعوت اسلامی جو اجتماع میں کہیں کہ نہیں جانا ہے, ان کے اجتماع میں چلے جانا ہے تو جائیں, شوق سے جائیں. پھر یہ نہ کہیے گا کہ ایمان نہیں رہا, کیونکہ جو ان کے پاس جائے گا اس کا ایمان بچے گا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قرآن جو ہے اس کے آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم بیان کرنا, اللہ کے ارشاد فرمان کے مقابلے میں اپنی طبیعت اپنی مرضی جتانا, تو جو ایسا کرتا ہے وہ سخت غلط. حضرت امام آدم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الامہ, حضرت سیدنا نعمان اتنے ثابت صوفی المعروف, حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان پر الزام لگاتے ہیں اہل حدیث غیر مقلد کہ وہ اپنی طبیعت سے مسئلے بیان کرتے تھے. آئیے آپ کے دو تین غلطیاں دکھا دوں تاکہ یہ صبح بھی کسی کے پاس ہو تو ختم ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے مشہور امام ہیں, ان کے پاس شکایت کہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں, قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ ان کو. امام اعظم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تیرے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو قیاس سے فیصلہ کرتا ہے, اپنی عقل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتا ہے, قرآن کی اصل روح اصل مقصد کو پیش نہیں کرتا. حضرت امام اعظم نے کہا حضرت میں بتا دیتا ہوں, اس پر جو الزام ہے پھر فیصلہ آپ کر لیجیے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے دربار میں, امام اعظم نے کہا حضرت یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا اونچی, جس کو جو معلوم ہو ذرا اونچی کہیں کیا افضل ہے. آپ سب کہہ رہے ہیں نماز افضل, آپ سب نے کہا نا. امام اعظم نے فرمایا قرآن بتاتا ہے کہ روزہ افضل ہے. آپ سب بھی کہہ رہے ہیں نماز افضل ہے, اسی طرح اس وقت لوگوں نے کہا کہ نماز افضل ہے. تو امام اعظم نے کہا قیاس کہتا ہے کہ نماز افضل ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ روزہ افضل ہے. تو وہ کیسے؟ عورتوں کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں نا, پانچ سات دن چھٹی کے ہوتے ہیں نا. عورتوں کو ماہانہ ایام جو ہوتے ہیں ان میں جتنی نمازیں آ جائیں وہ ان کو معاف ہیں, بعد میں ان کی قضا نہیں. اور اگر رمضان میں وہ ایام آ جائیں تو وہ روزے ان کو قضا کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, تو کیا پتا چلا کہ روزہ افضل ہے, نماز معاف ہے مگر روزے کی قضا دینی ہے. تو اس میں سے یہ پتا چلا کہ نماز افضل نہیں بلکہ روزہ. لوگ حیران. حضرت نے پوچھا یہ بتائیں کہ لڑکی کی مدد کرنی چاہیے یا لڑکے کی, کون کمزور ہے؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں کون کمزور ہے, ذرا اونچی. لڑکی کمزور ہے, سب کہہ رہے ہیں آپ کہ لڑکی کی مدد کرنی چاہیے, قرآن کہتا ہے لڑکے کی مدد کرو. تو وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوگی لڑکے کے دو حصے ہوں گے, لڑکی کا ایک حصہ ہوگا. حالانکہ لڑکی کاروبار نہیں کرتی ہے, مزدوری نہیں کرتی ہے, بہت کم ہوں گی جو گھروں میں بھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں گی, اکثر تو گھرداری کرتی ہیں, تو وہ گھر میں رہتی ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے, وہ کمزور ہے, اس کی مدد زیادہ ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے لڑکے کو دو حصے دو, لڑکی کو ایک حصہ دو. تو قیاس کہتا ہے لڑکی کی مدد کرو, تو قرآن کہتا ہے لڑکے کی کرو. بتائیے میں کس کا فیصلہ کروں؟ آپ نے 360 مثالیں پیش کی. کتنی؟ پاؤں پر آپ کے میل کہاں لگتی ہے, پاؤں کے اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں؟ نیچے والے حصے میں, کیونکہ وہ لگے گا جوتے کے ساتھ یا زمین کے ساتھ, وہی لگے گا نا. مٹی جو لگے گی گند جو لگے گا اس کو لگے گا, لیکن حکم یہ ہے جب وہ پاؤں دھو تو اوپر والے حصے پہ مسا کرو, نیچے اوپر مسا کرنے کا حکم ہوگا. قیاس تو یہ کہتا ہے کہ نیچے کے حصے پہ ہاتھ پھیرا جائے, مٹی اچھی اتاری جائے, اور حکم یہ ہے کہ اوپر کے حصے پہ مسا کیا جائے, ہاتھ پھیرا جائے. مسا کرنے کے معنی ہاتھ پھیرنا. تو بتائیے میں قیاس سے فیصلہ کروں یا قرآن سے فیصلہ کروں؟ حضرت امام جعفر صادق منبر سے اترے, امام اعظم کی پیشانی جھوم کر کہا یہ شخص قیاس سے فیصلہ نہیں کرتا, یہ قرآن کے مقصد کو سمجھتا ہے. اللہ اللہ. اور مثالیں بڑی ہیں لیکن نہیں دے رہا ہوں. جن کو شوق ہو وہ امام اعظم کے تذکروں میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہے اپنی طبیعت یا اپنی خواہش پر چلنے والے کوئی ہدایت نہیں پاتے. رہنما بناؤ کلام اللہ کو سنت رسول اللہ کو. میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو تو کامیابی ہوتی ہے. آپ کہیں گے ہمیں قرآن میں نہیں ملتا, تو اگر آپ کو نہیں ملتا تو اسی لیے حکم ہے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو خود فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو. جو قرآن کے سچے علماء ہیں جاؤ ان سے پوچھو. اب یہ جو بات آپ کے سامنے کی ہے پہلے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے, پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت مولا قمزتار مولا کائنات قاسم ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا اعلان تھا سلونی پوچھو مجھ سے تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. اللہ جو سوال کرو گے اس کا جواب قرآن سے دوں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے اونٹ کی رسی کے بارے میں سوال کرے گا میں اس کا جواب بھی قرآن سے دوں گا. پہلے بھی آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں, پھر سنا دیتا ہوں. جو قرآن کا عالم ہوتا ہے پھر دیکھو اللہ اس کی کیسی سکینہ کھولتا ہے, اس کی سمجھ میں کتنی بہتری ہو جاتی ہے. ایک ہی کمرے میں دو عورتوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں بچے جنے. اس زمانے میں یہ میٹرنیٹی ہوم بچہ پانے اس طرح کے نہیں تھے. گھروں میں ڈلیوری ہوتی تھی, جچکی وغیرہ گائیاں آتی تھی. ایک ہی کمرے میں دو عورتوں کے بچے ہوئے, ایک کے لڑکی ہوئی ایک کے لڑکا ہوا. خود عورت کو تو پتا نہیں نا ہوتا, دوسرے ہی ہوتے ہیں بتانے والے. دونوں منکر ہو گئی لڑکی کی, دونوں نے لڑکے کا دعویٰ کر دیا. دونوں کہیں لڑکا میرا ہے, لڑکی کو کوئی بھی قبول نہ کرے. دونوں کیا کہتی ہیں لڑکا میرا ہے, لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا. مشکل ہو گئی, فیصلہ کس طرح ہو, کیا کیا جائے, کس طرح ان کو خاموش کیا جائے. دونوں کا دعویٰ ہے لڑکی میری نہیں ہے, دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا ہے. مقدمہ آ گیا حضرت علی کے پاس, ولی بن گئے یا علی کہنے والے. سارے نشے والے نہیں جو ہے نشہ پی کے علی علی کہتے ہیں ان کی بات نہیں کرتے. ان کا نام ایسا ہے جو محبت سے پکارے ولی ہو جاتا ہے. مقدمہ آپ کے پاس آ گیا. اب دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ جائے تو بولو کیا ہوگا, وہ کہیں گے جی یہ تو دیکھو کوئی گواہ لاؤ. یہ حضرت علی نے فرمایا میں فیصلہ قرآن سے کروں گا. کس سے کروں گا, کس سے, قرآن. فرمایا ان دونوں عورتوں سے کہو اپنا اپنا دودھ لے کر آئیں. پیالے دے دو دونوں, برتن دے دو دونوں کو, کہو اپنا اپنا دودھ لائیں. دونوں کا دودھ لایا گیا, وزن کیا. فرمایا جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے, جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی. اللہ جیسے فیصلہ کیا اللہ فرماتا ہے لڑکے کے دو حصے لڑکی کا. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فیصلہ کر. اور جو اور حضرت علی کی شان کیا, حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. جب دروازے کے علم کی یہ شان ہے تو شہر کے علم کی کیا جان ہوگی, اندازہ کر لیں. اور یہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں جانتے تھے, انہوں نے خود کچھ پتا نہیں, انہوں نے مت مار کیا کہتے ہیں مت ماریا نو, خود کچھ نہیں معلوم ان کو. جو نبی کے علم کی بات کرتے ہیں, جو نبی کو بے علم کہتا ہے وہ خود بے علم جاہل ہے, جو صاف ہے بے ادب ہے. اور ایسا سب سچا مسلمان ہو سکتا. قرآن نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پیروی کرو, فرما برداری کرو, حکم مانو رسول کا, اور یقین جانو کو کہنا مان رہے ہیں اللہ سے, کہنا مان رہے ہیں ان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس سے ہے تو اسی وقت اسے ہے جب ہماری وحی ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی کا فرمان حق ہے، حق ہے، حق ہے. جو اس نے صبح کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، خود کوئی فائدہ حاصل کر سکتا نہیں. بات بڑی دور چلی جائے گی. اب یہ کر رہا تھا قرآن کے حکم کو نہ ماننا، قرآن کے کسی حکم کو غلط کہنا یا ایسی باتیں کرنا، یہ سب گمراہی ہے. ہمارے اکابر نے قرآن و سنت سے ہمیں جو کچھ پہنچایا ہے، اعتماد کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے. جو لوگ اس معاملے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کے بعد اپنی طبیعت کو نہیں چلانا چاہیے. اپنی طبیعت کو رہنما اور امام بنانے والے ناکام رہتے ہیں. قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو رہنما بناؤ، اپنی طبیعت کو امام اور رہنما نہ بناؤ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. افسوس آج ہمیں اس کو پڑھنے کا شوق نہیں رہا. جھوٹی خبروں والا اخبار بڑے شوق سے صبح صبح پڑھتے ہیں، مگر سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن کو پڑھنے میں جو ثواب ہے وہ کسی اور چیز کو پڑھنے میں، مگر ہمیں شوق نہیں رہا. نہ خواتین، نہ حضرات، نہ بچے، نہ بوڑھے، سب کا یہی حال اللہ ماشاءاللہ، سب ایک جیسے. اللہ کا کلام ہے، صحابہ کرام اس کو سینے سے لگا کر ریا کرتے تھے، ہاذا کلام و ربی، ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. گھنٹوں، کئی کئی گھنٹے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، رسالے پڑھ لیتے ہیں، چاک جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق تب پڑھنا ہے جب کو مر گئے. مرتا نہ ہو تو لاؤ بھی قرآن پڑھے تاکہ جلدی مرے گی، یا یہ ہے تو اس کے مرنے پر ایک آدھا پارا پڑھ لیں گے، ورنہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق. کتنے افسوس کی بات ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام جو شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اب اس کے آنے کے بعد ہمیں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اپنی طبیعت کو درست کرو. اگر طبیعت درست نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، مجاہدہ کروائے گا، ریاضت کروائے گا، کچھ محنت کروائے گا اور صفائی ہو جائے گی، پھر قرآن سے محبت ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے والا تبا ہوا ام بابا ما جا من العلم، اور اے سننے والے اگر تم ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا. جو لوگ قرآن کے منکر ہیں ان کے کہنے پہ نہیں چلنا. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اگر تم نے ان کے کہنے پر یا اپنی خواہشات کی غلامی کی بعد اس کے کہ تجھے علم پہنچ چکا. مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے آگے تیرا کوئی حمایت نہیں ہوگا، نہ بچانے والا، تجھے اللہ سے چھڑانے والا، بچانے والا، اللہ کی بات میں تیری سفارش کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اگر تو قرآن کو رہنما بنائے گا، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، چاہے وہ قرآن حبیب الرحمان بھی شفاعت کریں گے. اللہ اگر تم نے اللہ کے حبیب سے ناطہ توڑا، اس قرآن کو امام بنایا، تو اللہ کے حبیب بھی شفاعت کریں گے اور یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. اگر تم نے اللہ کے حبیب سے ناطہ نہیں جوڑا اور قرآن کو امام نہیں بنایا، تو پھر اللہ کے سامنے نہ کوئی تیرا حمایتی ہوگا، نہ کوئی اللہ سے بچانے والا. تو پتا چلا جو نبی پاک کی غلامی کرتے ہیں، قرآن کو فیصلہ مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حمایتی بھی میسر ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے بھی من جانب اللہ میسر ہوں گے، اور جو نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اس سے لب رہے نہ اس سے لب رہے. یہاں بھی وہ ذلیل و خوار ہے اور وہاں بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ نہ مانیں تو بتائیں کہ کس کی غلطی. ایک بات اور، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے. پہلے بھی یہ مسئلہ سنا چکا ہوں، باقی تقریب تو اگلی آیت کے بارے میں، حالانکہ آج کرنے کی آئندہ ہی ہوگی، ٹائم ہو گیا ہے، زیادہ نہیں لوں گا. قرآن کی تلاوت بھی صحیح کرنی چاہیے. بعض مقامات ایسے ہیں جن پر جان بوجھ کر غلط پڑھ لیا جائے، زیر زبر جان بوجھ کر غلط پڑھے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس کو دوسرے شاعروں کی کتاب نہ سمجھ لو کہ جیسے مرضی پڑھ لی، آپ پڑھ لیتے ہیں دیوان غالب سمجھ کر، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مثل کوئی اور کلام نہیں ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے، محبت سے پڑھا کرو، ادب سے پڑھا کرو. اگر عمر 60 برس ہو گئی ہے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، شرمانے کی ضرورت نہیں، کسی سے اس کی ہدایت لے لیا کرو. جو جانتا ہو اس کو کہو جی بیٹھو جی میں سناتا ہوں، سن لو، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. وہ سارے صحابہ جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ بچے تھے کیا؟ بڑی بڑی عمروں کے سنو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. کتنے سال میں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں 12 سال حدیث ہے، 12 سال میں پڑھی ہے، اور ہم شرمائے. اب کیا اتنی عمر میں کسی سے قرآن پڑھیں گے؟ بچے لگیں گے. ہمیں شرم آتی ہے، اللہ کے کلام سے محروم ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن کو اپنے طور پر کبھی نہ سمجھنا، استاد سے سمجھنا، اور استاد بھی وہ ہو جو سچا عالم ہو، صحیح ہو. ترجمہ پڑھنا ہے تو صحیح ترجمہ پڑھنا، اور اس کو بھی تو ترجمے کو کافی نہ سمجھ لینا. آپ کسی لفظ کے معنی اور بنا لیں اور ہو اور دیکھنا. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھاتے ہوئے ہلتے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ہلتے پڑھتے تھے. کس طرح پڑھتے تھے؟ ذرا یہ لفظ آپ بھی کہتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ ہلتے پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ ہلتے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ کتاب میں لکھا ہوا. ابھی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہلتے پڑھنا چاہیے. میں اس لیے ہلتے پڑھتا ہوں، کتاب لا کے دکھاؤ. وہ دوسرا شخص جس نے سوال کیا تھا وہ عالم تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا میں کئی جگہ نماز پڑھ چکا ہوں، کسی مسجد کے مولوی کو ہلتے نہیں دیکھا، یہ بہت ہل رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ہلکے پڑھنا چاہیے. اس نے کتاب منگوائی تو اس نے لکھا تھا سیرت ہلکے کرنی چاہیے. وہ مولانا صاحب نے ہلکے کی بجائے ہلکے کر لیا ہے. کیا لکھا تھا؟ سیرت ہلکے. ہلکے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ میں ٹھہر گیا ایسا ایسا. وہ لکھا ہوا تھا سیرت ہلکے کرنی چاہیے، انہوں نے ہلکی بجائے ہل بنا لیا. تو بولو پھر فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ نے، اسی لیے کہتے ہیں نا استاد چاہیے. اگر آپ بھی کوئی اس طرح کا لفظ ہوا اور مانے آپ نے اپنی مرضی سے بنا لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے ترجمے پر بھی نہیں رہنا. ترجمے کے حال والا بھی آپ کو بات سنا چکا ہوں کہ لوگ جس طرح کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے. ہم آئے تارا جہاں سے کیوں کر ہو سکے ذکرو بیا تیرا جہاں والوں کوئی ہم سفر تیرے